Ты ў горкіх думах не карай мяне за немату, неўвагу і неўдзячнасць. Маўчу з табой, бо з ёю гавару, бо знаю ўжо, калі не пахіне мяне мой лёс, я за яе памру. У гэтым сутнасць існага і значнасць, усё астатняе не больш, чым бачнасць.